21 ліпеня. Пісьмо ад Сашы. Я нецярпліва, бестактоўна забыўшыся на всякую субардынацыю, выхапіў канверт з рук у камузвода, які прынёс яго маё пісьмо. У мяне дрыжалі рукі, відаць, я змяніўся з твару, бо Малашкін, зірнуўшы спачатку сурова, раптам апусціў вочы і моўчкі адышоў. Страшна было чытаць у прысутнасці байцоў. Я выйшаў да катлаван, схаваўся за камень, разгледзеў штампы, рэчыцца 3-7. Закалацелася сэрца, напісана амаль праз паўмесяца пасля пачатку вайны. Што там? Радасць, гора? Нарэшце я набраўся мужнасці і асцярожна, як раззараджаюць міну, разарваў канверт. Знаёмы аркуш з вучняўская шытка, жывая, здаровая, але дзіўна, дзіўна ты пішаш, Саша, быццам і не мае яе вайны, быццам і не падступае на да вас, хоць пісала ты 3 ліпеня, калі ўжо з'явіўся бабруйскі напрамак. Няўжо думаеш, мяне больш цікавіць, што ты памагала Ані ўбіраць канюшыну? Паўдня працавала і вельмі змарылася. Аленка ўвесь час гэты спала тут жа на полі. Што дачушка наша ўся ў мяне, нават радзімая плямка такая ж на моцы вуха. Так, гэта цікавіць, гэта дорага. Дорага мне, але ж я ведаю, што ні адным гэтым ты жывеш цяпер, не. Я прачытаў крык тваёй душы ў канцы пісьма, дзе ты просіш, каб я быў асцярожны. Ты верыш, што я жывы? Ты не можаш не верыць, я разумею. Так, я жывы, я буду жыць, бо я перамог свой страх і навучыўся забіваць ворага. Я вярнуўся да цябе, вярнуўся, Саша. Колькі разоў за дзень я перачытваў дарагое пісьмо. Колькі вычытаў таго, чаго там не напісана, але канюшына. Навошта ёй убіраць канюшыну? Можа, гэта намёк? Вось гэтага я не магу зразумець, хоць галава мая думак хутка разарвецца, як снарад на дробныя асколкі. Сёння паўдня я памагала Ані ўбіраць канюшыну, і Ленка была са мной на полі, гэта недалёка, за копанкай. Помніш, дзе мы сядзелі з табой аднойчы, каля старых вербаў? Ленка ўвесь час спала. Канюшына, копанка, вербы. І ніводнага слова пра вайну. Любая, Саша, упершыню я не разумею цябе. Правда, ты кажаш, што пішаш мне амаль штодзень. Ты думаеш, што я атрымліваю іх, твае пісьмы? Не, іх дзесьці па дарозе глытае вайна, гэтак жа, як і мае да цябе. Значыцца, яна сапраўды блізка ад цябе, вайна, бо Астахаву з Падольскай хлопцам з Москвы пісьмы прыходзяць акуратна.